εμείς οι υπόλοιποι, οι φυσιολογικοί άνθρωποι, όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Ωραίο, δεν ακούγεται? Δεν είναι ότι πρέπει? Ας ξεκινήσουμε έτσι λοιπόν. Κάνουμε κι εμείς μια δουλειά, ακούμε διάφορα και πρέπει τώρα να τα μοιραστούμε με εσάς. Λέει ο Άδωνης, χαρακτηρίζει τον εαυτό του και κάποιους άλλους, τους υπόλοιπους όπως λέει, φυσιολογικούς ανθρώπους. Δηλαδή με το καλημέρα ξεκινάμε ζαβά, αν δεν έχει σημασία όμως, θα το πάμε μέχρι το τέλος, θα ακούσουμε ποιοι είναι οι φυσιολογικοί άνθρωποι και κυρίως ποιοι δεν είναι οι φυσιολογικοί άνθρωποι για να μας λυθεί κάθε απορία. Το κουκουέ, όπως και όλη η αριστερά, επενδύουν στη χρεοκοπία, στη δυστυχία, στη φτώχεια και στη μιζέρια μας. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι φυσιολογικοί άνθρωποι, θέλουμε ακόμα να βρει δουλειά. Θέλουμε ακόμα να μπορέσει να τα φέρει βόλτα. Θέλουμε ακόμα να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι φυσιολογικοί άνθρωποι, εμείς οι μνημονιακοί είμαστε οι κακοί βρικόλακες που θέλουμε να περνάτε άσχημα. Αυτό το τελευταίο είναι πιο αληθινό από το προηγούμενο. Έτσι λοιπόν έχουμε τους φυσιολογικούς ανθρώπους και την αριστερά, τους κομμουνιστές και όλους τους υπόλοιπους, σύμφωνα πάντα με το διαχωρισμό που κάνει ο Άδωνης. Και οι φυσιολογικοί άνθρωποι που είναι ο Άδωνης και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν κυβερνήσει τον τόπο και κυβερνούν και παίρνουν αυτά τα μέτρα που παίρνουν για όλους εσάς, είναι αποτέλεσμα και απόφαση φυσιολογικών ανθρώπων, όπως τους χαρακτηρίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι λοιπόν, οι φυσιολογικοί άνθρωποι σκέφτονται έτσι, θέλουν το καλό σας, ενώ οι άλλοι θέλουν το κακό σας για τους δικούς τους λόγους. Ωραίες σκέψεις, βαθιές σίγουρα, δεν μπορούμε εμείς να τις προσεγγίσουμε, να τις αναλύσουμε, να τις πιάσουμε, αλλά όμως είναι σκέψεις του Αδώνιδος στη Γενική. Πριν λίγο είχαν έρθει εδώ μαθητές από το Ήλιον, από το 5ο Γυμνάσιο, κάθε χρόνο βγάζουν ένα περιοδικό, το Ηλιόπεμπτο. Και μας πήραν μία συνέντευξη, είχαμε τα παιδιά, είχαμε και τη χαρά να μιλήσουμε μαζί τους. Ρωτούσαν και αυτοί, αλλά ρωτούσαμε και εμείς για το πώς σκέφτεται η νέα γενιά. Είναι 15χρονα, τρίτη γυμνασίου. Πώς σκέφτεται η νέα γενιά, τι ελπίζει, τι απορίες έχει. Και διαπιστώσαμε αυτά που διαπιστώνουμε πάντα όταν μιλάμε και με νέους και με ηλικιωμένους σε αυτόν τον τόπο. Άλλα θέλουν, άλλα τους δίνουν οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Και γενικότερα δεν είναι φυσιολογικοί άνθρωποι όλοι αυτοί που δέχονται τα αποτελέσματα της πολιτικής των φυσιολογικών ανθρώπων. Πώς γίνεται οι φυσιολογικοί άνθρωποι που είναι ο Άδωνης και οι υπόλοιποι να δημιουργούν μη φυσιολογικούς ανθρώπους, είναι ένα από τα άλλα θέματα. Έχει λύση, έχει απάντηση, αλλά δεν είναι της παρούσης. Τώρα τι θα φροντίσουμε και τι θα κάνουμε? Θα φροντίσουμε να σας ντύσουμε, να φαίνεστε ωραίοι, γιατί έρχονται και παρελάσεις και θέλουμε να καμαρώνετε, να φοράτε κάτι καλό, κάτι πάρα πολύ καλό για σας, φίλοι μου, καταρχήν. Και μην ξεχνάτε ότι είναι γραβάτες ειδικά σχεδιασμένες έτσι ώστε να συνδυάζονται με όλους τους χρωματισμούς όλων των ρούχων, να τις φοράτε όλες τις ώρες, όλες τις μέρες και όλες τις εποχές όλου του χρόνου και όποιες ηλικίες και αν είστε. Είναι κυρίες και κύριοι και κύριοι πολύ προσεγμένες γραβάτες ακόμα και στις λεπτομέρειες που δεν φαίνονται. Είναι εσωτερικά ντυμένες με μια υπέροχη επένδυση, έχουν θυλάκι για να περνάει μέσα το περίσευμά τους και φέρουν ετικέτα με το σήμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Έχουν το ιδανικό φάρδος, αυτό που απαιτούν οι καιροί και η μόδα, και το μήκος που πρέπει. Δεν τσαλακώνονται και πλένονται με όλους τους τρόπους. Είναι, κυρίες και κύριοι, φοβερές γραβάτες με απαλό άγγιγμα. Είναι εκπληκτικές γραβάτες που πέρα από την ανεπανάληπτη ομορφιά τους θα μείνουν στους επόμενους ασχημίλια, αφού είναι σχεδιασμένες, γραμμένες και με το σήμα μιας εποχής που μας δείχνει πόση λαϊκή δύναμη κατάφερε να γίνει ο ρυθμιστής της πολιτικής μας ζωής. Όλα αυτά από τη γραβάτα. Η γραβάτα είναι λαός, όπως καταλάβατε. Υπάρχει και σχετικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Πρέπει να το αναρτήσουμε κάποια στιγμή στο site. Μας το έστειλαν φίλοι μας. Το βλέπουμε. Και είναι γραβάτες Λάος. Έχουν τα σηματάκια του Λάος. Ακούσατε πώς τα παρουσιάζει. Εκεί στο Λάος ξέρουν να πουλάνε. Αν μη τι άλλο, ανεξαρτήτως άλλων απόψεων, ξέρουν να πουλάνε τα πάντα. Τι λέξεις βρήκε ο άνθρωπος για να πει για τη γραβάτα, ότι θα είναι και κοιμήλιο για τους επόμενους και θα έχει το σήμα πάνω του Ορθοδόξου συνασπισμού και συναγερμού, που έχουν φύγει βέβαια οι μισοί Ορθόδοξοι, δεν έχει σημασία. Ωραία είναι αυτά. Αν τις βρούμε, θα τις πάρουμε. Είναι λέει και σε καλή τιμή, 30 ευρώ η μία. Σε τιμή ευκαιρίας να πάρεις γραβάτα λαός, να ντυθείς, πέρασαν και απόκριες. Αλλά έρχεται και 25η Μαρτίου, έτσι κι αλλιώς σαν απόκριες μοιάζουν όλα τα τελευταία χρόνια. Τον μεταδώσαμε προχθές, τον ακούσαμε, αλλά δεν δόθηκε ιδέουσα προσοχή από όλους. Νομίζουμε, γι' αυτό επειδή η επανάληψη είναι μήτρη πάσης μαθήσεως και κακίας, καλό είναι να θυμόμαστε τι έχει πει ο Φίλιππος Σαχινίδης για τις τράπεζες και κυρίως για εσάς. Οτιδήποτε θα χάσουν οι τράπεζες αυτή τη στιγμή από τη συμμετοχή τους στην ανταλλαγή των ομολόγων, θα πρέπει από την άλλη πλευρά ο Έλληνας φορολογούμενος να το καταβάλει προκειμένου να προχωρήσουμε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. Θα πρέπει από την άλλη πλευρά ο Έλληνας φορολογούμενος να το καταβάλει. Είμαι σίγουρος, κυρίες Δεσποινίδης και κύριοι, ότι όταν φοράτε τις γραβάτες που βλέπετε τώρα στο δέστη σας, ένα χριστιανικό αίσθημα θα σας κυριεύει. Θα έχετε μια ψυχική γαλήνη και ο πατριωτισμός σας θα ανεβαίνει στα ύψη. Εγώ τον έχω ψηλά. Ο Άδωνης τον έχει ψηλά τον πατριωτισμό, το ακούσατε. Φορώντας τη γραβάτα λαός, έχετε και τον πατριωτισμό ψηλά και ένα αίσθημα χριστιανοσύνης. Όπως το είπε, ξέρουν να πουλάνε, τα λένε ωραία, είναι απερίγραπτοι σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω πού μπορούμε να βρούμε τις συγκεκριμένες γραβάτες. Υπάρχουν και σε μαντήλια για τις γυναίκες, μπορεί να το ακούσουμε αύριο. Είπαμε να μην κάνουμε και σήμερα, δεν θυμάμαι. Θα δούμε, όπως το φέρει η μοίρα, μπορεί και εμείς να αρχίσουμε να πουλάμε μαντήλια και γραβάτες λαός. Καλό είναι να βγάλουν και της Νέας Δημοκρατίας κάτι αντίστοιχο, αν όχι οι γραβάτες, τουλάχιστον σε θηλιά κάτι. Θα ψηφίσουμε νέα μέτρα. Αυτό άλλωστε το έχει πει και η Τρόικα. Το έχει πει ρητά και η προηγούμενη κυβέρνηση. Το επανέλαβε χθες και η νέα κυβέρνηση. Ότι δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα στο τέλος του 11, ούτε και για το 12. Και πάντως εμείς νέα μέτρα δεν θα ψηφίσουμε. Δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα στο τέλος του 11, ούτε και για το 12. Και πάντως εμείς νέα μέτρα δεν θα ψηφίσουμε. Φανταστικές γραβάτες για όλους. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, μην διστάζετε. Διώξτε αυτό που σας πνίγει. Φορέστε τις υπέροχες γραβάτες ως αγωνιστής, ως χριστιανός, ως πατριώτης, ως Έλληνας, ως κομμάτι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Πουλάμε και γραβάτες. Ακούσατε ο κύριος Σαμαράς νωρίτερα, είναι περσινή η δήλωσή του, ότι στο τέλος του 11 και του 12 δεν θα ληφθούν μέτρα. Καταρχήν, γιατί λέει το είχε πει αυτός που το είχε πει, και δεύτερον, και να ληφθούν μέτρα δεν θα τα ψηφίσουμε, είπε ο Αντώνης Σαμαράς, και επειδή τον διακρίνει η ειλικρίνεια, δεν είναι ένας γυρολόγος της πολιτικής, δεν είναι ένας κομματάρχης μικρός, δεν είναι κολοτούμπας πολιτικός όπως είναι άλλοι στην πολυκατοικία του, κάτι που λέει, το τηρεί και το εφαρμόζει, γιατί ακριβώς πηγαίνει και για πρωθυπουργός και πρέπει με τη δέουσα σοβαρότητα να αντιμετωπίσει το λαό της παράταξής του, τη χώρα, την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη εξαρτάται από τη χώρα. Αυτή είναι η κωμωδία και η τραγωδία και της Ευρώπης και της χώρας. Οπότε ποτέ δεν θα μπορούσε να πει ψέματα ένας τέτοιος πολιτικός που έμεινε και 8 χρόνια εκτός πολιτικής και ορίμασε και πέρασε πάρα πολλά και μπορεί κανείς πολλά να προσθέσει κάτω από αυτό τον κατάλογο. Αντώνης Σαμαράς λοιπόν, που και που βάζουμε κάποια δήλωση για να θυμόμαστε. Στην άλλη, στο άλλο διαμέρισμα της πολυκατοικίας, της Γαλάζιας, έχουμε σκέψεις. Παράγει πολιτική ο Γιώργος Καρατζαφέρης και θα ακούσετε τώρα για να καταλάβετε. Θέλεις διαφήμιση? Στείλε μου σε παρακαλώ τα μακαρόνια σου. Μου στέλνεις τα μακαρόνια σου. Εμείς θα τους κάνουμε δωρεάν διαφήμιση στο τηλεάστη. Στείλε μου σε παρακαλώ τα μακαρόνια σου. Να! Στείλε μου σε παρακαλώ τα μακαρόνια σου. Σας λέω, φροντίζουμε και τις κυρίες για την ομορφιά. Τις κυρίες που βλέπουν την εκπομπή και όχι μόνο με την παρουσίαση εκλεκτών μαντιλιών. Φανταστικά μαντήλια που είναι μεγάλα. Τα βλέπετε δεξιά, τα φοράνε οι κυρίες μας. Ένα επί ένα και που είναι φτιαγμένα από άριστο και φίνο ύφασμα τεχνητού μεταξιού. Υπέροχα μεταξωτά μαντήλια για όλες σας τις εμφανίσεις, σχεδιασμένα και στολισμένα με όλα τα στοιχεία που κοσμούν τις γραβάτες. Αυτό είναι, να έχουν όλα τα στοιχεία που κοσμούν τις γραβάτες και τα μαντήλια. Να τα μαντήλια που λέγαμε, είναι ένα επί ένα, μια χαρά, ό,τι πρέπει. Τι ακούμε από αυτό το κόμμα? Μακαρόνια, μαντήλια, γραβάτες. Και τώρα θα ακούσουμε και μια προσφορά προς το λαό που έχει να κάνει ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Θα μοιράσει στον κόσμο τα 200 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Εμείς από 18 του μηνός και μετά, στην κεντρική λεωφόρο Καλλιρόης, θα λειτουργήσουμε το κοινωνικό πρατήριο, όπου την πρώτη ημέρα θα δώσουμε 200 ντενεκέδες δωρεάν σε 200 απόρους, πραγματικά απόρους. Θα δώσουμε 200 ντενεκέδες δωρεάν. Έξτρα, παρθένο, δωρεάν σε 200 απόρους. Έγινε ένα λάθος. Δεν θα δώσει τα 200 στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δώσει 200 ντενεκέδες λάδι σε 200 απόρους. Ήταν ένα τυπογραφικό και μονταζιακό εδώ λάθος. Δεν θέλαμε να υπονοήσουμε τίποτα περισσότερο. Αλλά η πρόταση ισχύει. Την είπε σήμερα το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη. Στις 18, πότε το όρισε. 18, τη μέρα που θα ψηφίζουν στο Πασόκ, θα μοιράζει λάδι. Και θα είναι πολύ τυχεροί αυτοί που θα πάρουν το λάδι του Καρατζαφέρη. Γιατί επειδή είναι και αρχοντάνθρωπος, είναι και large τύπος, θα έχει φέρει το καλύτερο λάδι για να δώσει στους απόρους. Τυχεροί όσοι θα πάτε, θα φάτε στην υγειά του Προέδρου, στην υγειά τη δικιά σας και θα ζήσετε μετά κανονικά. Για να το δίνει ο Καρατζαφέρης, γύρευε τη λάδι, θα είναι αυτό. Τέλος πάντων, αντίστοιχη πρόταση έκανε και με τα μακαρόνια. Το πάει με πολιτικά επιχειρήματα και με σοβαρότητα κυρίως, τώρα που του φύγαν και οι δύο σοβαροί. Έχει γίνει πιο σοβαρό το κόμμα και το παλεύει με ρεαλιστικές και πραγματικά καινοτόμες προτάσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα πάμε και εμείς να στηθούμε στην ουρά για να πάρουμε λάδι από τον Καρατζαφέρη. Τι καλύτερο να έχεις ένα ντενεκέ σπίτι σου που θα τον έχει δώσει ο ίδιος ο Καρατζαφέρης. Βέβαια, εμείς θα θέλαμε και υπογραφή του Άδωνη πάνω, αλλά μπορεί και ο Σαμαράς να μοιράσει στην πορεία κάτι από ντενεκέ. Τόσους έχει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, από το Real FM, ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας, ο διευθυντής το σηκώνει, 211-200-8200. Mail στέλνετε, studio@realfm.gr, αυτή είναι η διεύθυνση. Και κινητό όσοι διαθέτετε και γράφετε Real, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας μετά και αποστολή στο 54%. Οι ουρές στους δρόμους συνεχίζονται είτε για τον ΟΑΕΔ είτε έξω από τη ΔΕΗ για να πληρώσετε ή να μην πληρώσετε το χαράτσι με όλο αυτό το αλαλούμ που έχει γίνει. Θα πλήρωσα μόνο το ρεύμα και το χαράτσι θα το αφήσω. Έχουμε εξαντληθεί σαν άτομα, σαν προσωπικότητες, σαν τι να πω πια. Όχι, εγώ δεν μπορώ να πληρώσω το χαράτσι, θα πληρώσω μόνο το ρεύμα. Εχθές πήγα συγκεκριμένα στην εφορία και μόνο που δεν έφαγα ξύλο. Της λέω, είμαι ας πούμε με 600 ευρώ σύνταξη και μου έρχεται 770 να πληρώσω. Σας παρακαλώ, λέει, πηγαίνετε, δεν ξέρω, λέω, τα χαρτιά μου να δείτε αυτά. Τίποτα. Λέει, ό,τι θέλετε, οπότε δεν ξέρουμε τίποτα. Άμα το πληρώσει, θα φάσει και πρόστιμο. Δυστυχώς νιώθω μια απαξία για τους πάντες και τα πάντα. Δεν θα πληρώσω το χαράτσι. Τι θα μας πάρουν, ας έρθουν να πάρουν τον καναπέ μου. Τι θα μας πάρουν, ας έρθουν να πάρουν τον καναπέ μου. Σε αυτή την εξέδρα έπρεπε να υπήρχαν ήρωες του 40, αλλά έχουν βάλει τις μαριονέτες τις τρόικες. Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Ask what you can do for your country. Ας έρθουν να πάρουν τον καναπέ μου. Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Ask what you can do for your country. Ας έρθουν να πάρουν τον καναπέ μου. Είναι η κυρία που δεν έχει να πληρώσει το χαράτσι και λέει ας έρθουν να πάρουν τον καναπέ μου. Το κολλήσαμε με τον Παπαδήμο, επειδή ταιριάζει ο καναπές και ο Παπαδήμος μαζί. Πώς λέμε, έχω ένα Παπαδήμο στο σπίτι, έχω ένα καναπέ στο σπίτι. Μηνύματα ακροατών. Θύμιο, πείτε, λέει κάτι για αυτό που είπαν ότι θα μας κρατάνε τα χρέα από το λογαριασμό μας στην τράπεζα. Τι να πούμε, το θέμα είναι να πούμε. Καταρχήν είναι απόφαση. Θα γίνει, θα το κάνουν και αν όχι τώρα, κάποια στιγμή, το λένε οι ειδήσεις, το λένε όλοι, τι παραπάνω να πει κανείς. Είμαστε στη φάση που θα λέμε ακόμη και θα ανακυκλώνουμε την οργή και την αγανάκτηση εμείς από εδώ, εσείς από εκεί και κάτι πρέπει να κάνουμε και κάτι πρέπει να γίνει. Έγινε αυτό και θα γίνουν άλλα 10 τέτοια. Όσο δεν γίνεται κάτι διαφορετικό, θα γίνεται. Είναι ελεύθεροι, κάνουν αυτά που πρέπει σε ένα συγκεκριμένο σύστημα νόμων, διατάξεων, προφυλάξεων και οτιδήποτε άλλο, παίρνουν αποφάσεις. Είναι για το καλό της χώρας και για το κακό των πολιτών. Πολύ απλά πράγματα. Δεν ξέρω τι βγαίνει με το να τα λέμε συνεχώς, να τα σχολιάζουμε. Βέβαια είναι βάλσαμο να τα ακούει κανείς. Ναι, συμφωνώ. Αλλά όμως εμείς είμαστε σε άλλη φάση. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Τα καταλαβαίνουμε όλοι. Χρειάζεται να κάνουμε. Πάρα πολλά πράγματα είναι η αλήθεια που θέλουν και κότσια και κόστος και διάθεση και χρόνο και. Παρ' όλα αυτά, αυτά θα λέμε εμείς και δεν θα λέμε απλά ότι πήραν άλλη μια απόφαση που είναι κατά του λαού. Τι πρωτότυπο. Ούτε είδηση δεν έπρεπε να ήταν αυτό. Δεν θα έπρεπε να το συζητούσαμε. Η είδηση είναι αυτό που είπε ο Καρατζαφέρης. Εγώ έχω το δικό μου γραφείο δημοσκοπήσεων. Και αυτό είναι η κοινωνία, είναι ο ταξιτζής, είναι η αγορά. Είναι το ότι είμαι ο μόνος πολιτικός αρχηγός τουλάχιστον του χώρου αυτού που μπορώ και βγαίνω και πηγαίνω στο οποιοδήποτε μαγαζί χωρίς να φοβάμαι τα γιαουρτόμονα κτλ. Ξέρω που βρίσκομαι, ξέρω που πατάω. Κυκλοφορεί στον δρόμο, πηγαίνει, δεν φοβάται τα γιαουρτώματα, τον έχετε δει άλλωστε. Και αν δεν έχετε δει αυτόν στον δρόμο, θα έχετε δει σίγουρα τον άλλον. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι ο όνειρό σα, δεν ξέρω πώ το είπατε ακριβώ, είναι να περπατήσετε ξανά στο Σύνταγμα χωρί να σα λιδωρεί. Όχι, περπατάω τώρα. Ναι, περπατάτε. Εννοείται ναι, έξω στον δρόμο μόνο σα. Ναι. Κανονικά. Ναι, δεν φοβάστε. Παντού, όχι. Αλίμονο. Ποιο δεν έχει δει το Θόδωρο Πάγκαλο στο Σύνταγμα να κάνει βόλτα, όπω και τον Καρατζαφέρη. Κανείς δεν φοβάται και είναι υπεύθυνοι πολιτικοί ηγέτες που κυκλοφορούν ελεύθερα και νιώθουν την αγάπη του κόσμου στο πετσί τους. Αυτά. Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να σχολιάσουμε τώρα την απόφαση που πήραν να παίρνουν από τους λογαριασμούς αυτά που χρωστάμε αλλού. Πάμε να ακούσουμε το λαό, να δούμε τις διαθέσεις του σήμερα. Είναι έτοιμος. Αν δεν είναι, θα συνεχίσουμε έτσι την εκπομπή. Αν είναι, σταματάει η εκπομπή και βγαίνουμε όλοι στους δρόμους. Υπάρχει δυνατότητα να μιλήσω με ελληνοφρένεια. Εδώ, ελληνοφρένεια. Α, τι κάνετε, Αποστολή. Καλά, ποιος είναι? Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Και τι θες, προτεραιότητα? Όχι. Να σου πω, έχω μια ιδέα. Μ' ακούς? Τι θες? Τις επόμενες μέρες θα γίνει ψηφοφορία για εκλογή αρχηγού του Πασόκ από τον κόσμο από κάτω. Ναι. Λοιπόν, έχω μια ιδέα για να διώξουμε τον Βενιζέλο πρώτα και μετά να διώξουμε και τον Γιωργάκη. Θες να ακούσεις? Για πες. Λοιπόν, πρώτον, πάμε και ψηφίζουμε όλοι μαζί, όλοι μα όλοι, Γιωργάκη στις εκλογές. Μέσα. Τις εκλογές του Πασόκ, έτσι, να μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, βγάζουμε επαρχηγό του Πασόκ τον Γιωργάκη και μετά σε εκλογές του θέλουμε στο διάολο για αυτόν. Θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Δύο τραγουδάκια. Το ένα είναι το «Παραπονεμένη πέτσα έχουν τα γιαούρτια μας» και το άλλο είναι «Γιαουρτά στο Λεβερκούζεν». Εκείνο με την Άννα. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα, φιλέ. Δεν είσαι εντάξει, φιλέ, όμως. Είπα εγώ ότι είμαι. Γιατί σε ακούμε κάθε μέρα, σε παίρνουμε τηλέφωνο, σου λέμε δύο-τρία πραγματάκια που σου λέμε, αλλά εσύ δεν τα βγάζεις στον αέρα, τα κόβεις. Ναι, είμαι λογοκριτής. Εντάξει. Αυτό δηλαδή είμαι το εσουρού του μυαλού σας. Ξέρεις κάτι, αφού ξέρεις ότι σε ακούω πρωί, μεσημέρι, βράδυ και όλη την ημέρα. Που με ελέγχεις δηλαδή, δεν μπορώ να ξεφύγω με τίποτα, πρέπει να σε βάζω. Δεν ξέρω, φίλε. Αναγκαστικά τότε, αφού το θέλεις έτσι, θα σε βάζω. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Δεν μου λες κάτι, ξέρεις ποιους πρέπει να φοβόμαστε αληθινά, Αποστόλη? Ποιους? Τους πολύ έξυπνους ανθρώπους. Αχα. Σου έχει μπει στο μυαλό σου αυτό? Όχι, δεν μπαίνει με τίποτα. Πρόσεξε. Βενιζέλος, Πάγκαλος, Διαμαντοπούλου, Παπακοσταντίνου, Παπαντρέου, έτσι. Είναι αυτοί είναι οι πολύ έξυπνοι ανθρώποι που πρέπει να τους φοβόμαστε. Πρόσεξε. Πρέπει να φοβόμαστε τους πολύ έξυπνους ανθρώπους, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Καλά, οι συγκεκριμένοι είναι επικίνδυνοι ανεξαρτήτου εξυπνάδας. Ναι, αλλά πρέπει να φοβόμαστε τους πολύ έξυπνους ανθρώπους. Αν ήταν βλάκες, Αποστόλη, δεν θα τους φοβόμασταν. Γιατί δεν φοβάσαι το βλάκα, μην κάνει μαλακία. Ο βλάκας και να την κάνει είναι βλάκα, Αποστόλη. Είναι βλάκας, αλλά ήταν πρωθυπουργός δύο χρόνια. Είτε λέγαμε αυτό, είτε λέγαμε κάτι συγκεκριμένο. Συγγνώμη. Τις επόμενες εκλογές που θα έρθουν, πιστεύω ότι το 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, οι οποίοι πεινάνε, το 1 εκατομμύριο άνεργοι, οι οποίοι πεινάνε, και το 1 εκατομμύριο στον ιδιωτικό τομέα που τους κόψανε τους μισθούς κτλ. Αυτοί όλοι πρέπει να εξαελώσουν το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Και θα σου πω και κάτι το οποίο ο φίλε μου είπε, μια παιδική μου φίλη, η οποία είναι εισαγγελέα. Ότι τα γκάλωπα αυτή τη στιγμή που δείχνουν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι όλα πλασματικά. Για να παραπλανήσουν τον κόσμο. Αλλά επειδή αυτή σαν εισαγγελέα δεν μπορεί να βγει στο Real FM και να μιλήσει, μου λέει Μάριο, εσύ που βγαίνεις, πέστα. Λοιπόν. Αλλά δεν τη είπε και εσύ, και εγώ δεν βγαίνω, με κόβει άλλο ο αρχίδης. Όχι, δεν τη το είπα. Α, δεν τη το είπες. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Αυτός ο χοντρός εκεί που πήγε το πρωί με τον Νικολάκη, που έλεγε που χαιρόταν για το χρέος που κόψανε, ρε. Το χρέος δεν μας είπε. Ποιοι το φτάσανε εκεί που το φτάσανε, εγώ και εσύ? Δεν ξέρει. Ούτε αυτός ξέρει. Ποιο να ρωτήσουμε, ρωτήσουμε την Ανούλα που ανέλαβε την ανάπτυξη. Ναι, γιατί με την Άννα ανάπτυξη θα γίνει, φίλε. Όπως έγινε παιδεία, έτσι θα γίνει και ανάπτυξη. Είναι υπουργός φωτοτυπίας, ε. Περίπου. Καλά θυμάμαι. Και DVD. Να σου πω, θα κάνει ανάπτυξη με φωτοτυπίες. Και DVD. Και DVD. Δηλαδή, σαν manual. Κατάλαβες. Βάλ το DVD να δούμε πώς κάνουμε ανάπτυξη. Έλα, πού είσαι, ρε. Έλα, τι έγινε. Λοιπόν, τι θα κάνετε για να μα πάτε τα νευρά. Τι. Μια ταλάρα, μια αλκινό που πήγε στο δουσού του Μεγάλου Μουσική και τα λοιπά. Ο αλκινό και έγινε αργόμισθο. Λοιπόν, θα βάλει υπεραστικού. Το καινούργιο του τραγούδι που μιλάει για του αλλιβουργού. Να σου πω, έχω περίπτερο. Καλά είναι. Μπράβο. Είχε μια κοπέλα και δημοσίευσε την εξή πληροφορία. Πού είναι ο ΑΕΔ, αυτό ο περίφημο οργανισμό που βοηθάει του ανέργου. Όπου και να είναι, πε τη και στα 2 χιλιόμετρα που είναι, πε η ουρά ξεκινάει από εδώ, στα 50 μέτρα. Άκουσε με και την έστειλα στο Μέγαρο Μαξίμου, στον κύριο Παπαδήμο. Καλά έκανα, να τη δώσει πείδωμα. Πολύ καλά, θα το πάρει κιόλα. Είναι Real FM. Ναι. Καραγκούνης από Νότιο Πήλιο. Ωραία. Πέστε στον κύριο Σεραφείο, στον κύριο Κοντρότσου που είναι και πατριώτης, ότι στο Νότιο Πήλιο τον ακούμε, στην Πάλτση. Ωραία. Μόνο που δεν μπορούμε να βγούμε γιατί δίνει γραμμή και προσπαθώ να βγάλω για να μην χρεώνω μονάδες, είναι η κρίση. Καταλάβα τι γίνεται. Κατάλαβα, να είστε καλά. Αν και θέλω να βγω δηλαδή κάποια στιγμή. Δεν πειράζει, να είστε καλά. Από 8 με 10, έτσι. Δεν πειράζει, να είστε καλά. Νότιο Πήλιο, Πάλτση. Το κατάλαβα, να είστε καλά. Ξέρετε την Πάλτση. Ξέρουμε, να είστε καλά. Ω Παναγία μου, ευχαριστώ. Γεια σας, να είστε καλά. Το κουκουέ, όπως και όλοι αριστερά, επενδύουν στη χρεοκοπία, στη δυστυχία, στη φτώχεια και στη μιζέρια μας. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι φυσιολογικοί άνθρωποι, θέλουμε ο κόσμος να βρει δουλειά. Θέλουμε ο κόσμος να μπορέσει να τα φέρει βόλτα. Θέλουμε ο κόσμος να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του. Το κλου εδώ είναι οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Προς τον φοιτητή επιπτυχίο στο τμήμα δημοσιογραφίας του Παντίου που θέλει να κάνει την πρακτική εδώ κτλ. Κτλ. Έχει ένα κόλλημα. Θα το μεταφέρω εγώ αυτό που γράφεις, αλλά πάρε και ένα τηλέφωνο εκτός ωρών εκπομπής για να επικοινωνήσεις είτε με εμάς είτε με οποιονδήποτε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα το μεταφέρω μπας και τρέξει αυτό που ζητάς και θέλεις. Και ένας άλλος ακροατής, επειδή είπαμε θα πάμε κι εμείς να πάρουμε λάδι, δεν θα πάμε να πάρουμε λάδι από τον Καρατζαφέρ, είναι δυνατόν. Ούτε για να το χρησιμοποιούσαμε για αυτοκίνητο δεν θα παίρναμε το λάδι του Καρατζαφέρη. Παρ' όλα αυτά λέει, καλύτερα να μην πας να πάρεις Δενεκέ γιατί θα σε αρπάξουν κατευθείαν. Κίτρινη λάσπη μόνο ξέρεις να ρίχνεις. Κρίμα για το σταθμό που έχει κάτι θόλο κουλτουριάριδες, αυτή είναι φράση Άδωνη, σαν εσένα. Διάβασέ το αν έχεις τα κότσια. Λοιπόν, Καρατζαφέρης δεν θα δώσει μόνο λάδι, τα 200 Δενεκέδες. Έχει και άλλες προτάσεις. Γενικώς θα χορτάσουμε ψωμί από τον Καρατζαφέρη. Και στην συνεχεία θα κάνουμε ένα πολύ απλό σύστημα. Λέμε λοιπόν στην οποιαδήποτε επιχείρηση, όποια επιχείρηση θέλει, εμείς θα τους κάνουμε δωρεάν διαφήμιση στο τηλεάστη, αρκεί να μας δίνουν προϊόντα τα οποία θα δίνουμε δωρεάν σε απόρους. Θέλεις διαφήμιση, στείλε μου σε παρακαλώ τα μακαρόνια σου. Μου στέλνεις τα μακαρόνια σου, δωρεάν στους απόρους. Με αυτόν τον τρόπο βρήκαμε να δώσουμε μια έτσι ανάσα σε κάποιους απόρους, γιατί βεβαίως δεν παξιπαιτεί στο σύνολο των απόρων. Τυχεροί και οι άποροι με τα μακαρόνια. Ωραίες ιδέες είναι όλα αυτά, πολύ χορταστικές. Και βέβαια το κίνητρο για την επιχείρηση είναι ότι θα διαφημίζεται από το τηλεάστη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο, αφού και εμείς δεν έχουμε βιομηχανία μακαρονιών ζυμαρικών. Αλλά πολύ θα θέλαμε για να έχουμε αυτή τη χαρά να μας διαφημίζουν με το πάθος που τα διαφημίζουν όλα αυτά. Λαός, όπως βλέπετε, είμαστε εδώ. Δεν διαπιστώσαμε διάθεση του λαού να κάνει κάτι παραπάνω. Οπότε εδώ θα είμαστε και για πολύ καιρό. Λαός, μέρος Β. Ναι. Εμπρός. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι θέλω. Τι θέλετε, ρώτησα εγώ τι θέλετε. Άκουσες. Ρωτάτε μόνοι σας για να σας απαντήσετε. Ορίστε. Επειδή σας ρωτάω εγώ, το κατάλαβα. Ανεπάρκεια δημοσιογραφική λέγεται αυτά. Καλέ, στον Αποστόλη πήρα. Καλέ, που θέλατε. Αφού ήθελα μια πληροφορία. Στο Μανάβι πήρατε για 5 ντομάτες. Συγγνώμη, αγόρι, συγγνώμη. Σας δεν πειράζει, καλέ, εγώ δεν ενοχλούμε. Δεν είχα άλλη δουλειά έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ. Τι θέλετε. Τηλέφωνο να πάρω για πληροφορίες. Εδώ σε εμά μπορώ να εξυπηρετήσω. Δεν μπορείτε, αγάπη μου. Καλέ, βρε, μπορώ, δεν θέλω, αλλά μπορώ. Τι θέλω. Θέλω, γίνεται μια έκθεση στο Μαρούσι για τα franchise καταστήματα, γιατί έχω κατάστημα και δεν ξέρω τη διεύθυνση. Τι κατάστημα έχετε αυτή την περίοδο, δεν το κλείνετε να πάτε σπίτι σας. Αγάπη μου. Ηρέμησε λίγο που θα είσαι κατάστημα σε αυτή την περίοδο. Αφού θα κλείσει έτσι κι αλλιώς μετά από λίγο καιρό, το βλέπω εγώ το όνειρο. Έχετε τώρα να μου πείτε τι. Άστο από τώρα που έχει μείνει και κάτι στο ταμείο, να τα χαρείς. Τι κατάστημα είναι. Με ρούχα είναι, αλλά είναι. Με ρούχα, το τι ανάγκη έχει ο κόσμος να πάρει ρούχα τώρα. Δεν θα... Είναι δηλαδή σου περισσεύουν 50 ευρώ, λες τι να τα κάνω αυτά τα παλιά λεφτά. Θα και βγαίνεις έξω να ξεχυθείς στην αγορά να πάρεις ρούχα. Θα πάρει μωρό μου κάποιο. Μπουτίκ. Κάποιο. Μπουτίκ είστε. Μπουτίκ είμαι, ναι. Για λεπτές παχουλές τι. Για κομψές. Έρχονται κομψές αυτή την περίοδο. Υπάρχουν κομψές αυτή την περίοδο. Ποιον κοροϊδεύετε. Θα κλείσετε, σας το λέω εγώ. Κλείστε, κλείδωσε τώρα. Και έχεις και franchise, πληρώνεις το βατζιλίκι. Τελικά θα μου πείτε τη διεύθυνση. Ποιανού. της μιας έκθεσης. Μα ξέρω εγώ για την έκθεση με δουλεύεις. Περίμενα να σε δώσω άλλο, γιατί πήρες εμένα. Δεν μου λες, έχω μια πορεία, ρε μαγκά. 25 Μαρτίου, ποιος θα πρωτοστατήσει και θα ανέβει απάνω στον βάθρο? Όποιος και να είναι, βλέπω να εξοπλίζονται με ασπίδα ματ πριν ανέβουνε. Θα δεις παπούλια με ασπίδα ματ στο χέρι. Ω, το λιγότερο θα είναι. Λες να ανέβει παπούλια, μπα, δεν νομίζω, δεν ξαναπατάει αυτός. Έξυπνος είναι, δεν εργασιάζος. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο είναι ότι δεν θα είναι η Άννα η επίσημη. Η Άννα? Ναι. Θα είναι η άλλη, ρε. Πώς την δεν, δεν πρέπει να κάνουμε μια μέρα εθνικού πένθους για την Άννα που έφυγε από την παιδεία? Κανονικά θα πρέπει να κάνεις, φίλε. Θα γίνει έτσι, θα το περάσουμε αυτό? Τι θα γίνει παιδεία χωρίς την Άννα? Το πολύ πολύ να σωθεί. Και κάτω να σου πω και κάτι άλλο, ρε. Φέτος το καλοκαίρι θα γίνει η γενοκτονία της Μήγας, το ξέρεις εσύ? Αλήθεια? Αφού όλοι χτυπάμε μύγες στις δουλειές, ρε. Δεν θα μείνει μύγα ζωντάνη. Προτείνω να μην γίνει παρέλαση στις 25 Μαρτίου και γιορτές, γιατί αυτό γίνεται για την ελευθερία μας, ότι αποκτήσαμε την ελευθερία μας. Μόλις φύγει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, τότε να το ξανασκεφτούμε, να ξανακάνουμε γιορτές. Ξέρεις, γιατί εγώ είχα απογοητευτεί, είχα χάσει το κουράγιο μου, αλλά άκουσα ο Βενιζέλος του Χατζηνικολάου και πήρα τα πάνω μου. Καλά έκανες. Ναι, γιατί άμα έχεις συνηθίσει το πείδημα και πας να το χάσεις, ενώ τώρα βλέπω ότι εντάξει, δεν ήταν και τίποτα. Για να σου λέει ένα ποσοστό μαζί με τη Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσουμε για να συνεχίσουμε να σας πηδάμε. Δεν είναι άσχημα, τι να σου πει, ότι θα πάμε μόνοι μας? Όχι, μόνοι μας δεν πάμε, να φτάσουμε ούτε ποσοστά Καρατζαφέρι. Ναι, όχι, όχι, ούτε ποσοστά Καρατζαφέρι. Τώρα μια χαρά θα πάμε. Θα συνεχιστεί το πείδημα κανονικά. Λες ο Καρατζαφέρι να μην μπει στη Βουλή, πολύ θα πικραθώ. Λες? Πολύ θα πικραθώ. Όχι, θα μπει. Θα μπει. Θα πάει με τη Χρυσή Αυγή σε λίγο. Μην περάσει η Χρυσή Αυγή μπροστά από τον Καρατζαφέρι. Αυτό είναι σίγουρο, δεν το είδες. Τώρα, αν πει τέτοια ζώα που είστε, δεν είναι απίθανο. Αβάντα και οι θεοί πείθονται, όχι αγάντα. Αβάντα και οι θεοί πείθονται. Θα ήθελα να πω στο Χαρακόπουλο, στο Βενιζέλο, στο Λοβέρδο και σε, ποιο, σε κάθε άλλο να μην το χαρακτηρίσω, ότι δεν θα ψηφίσουμε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Γιατί μας πρόδωσαν ενσυνείδητα. Μας πρόδωσαν και εμάς και την πατρίδα. Λοιπόν, δεν πρόκειται να ψηφίσουμε. Εκτός κι αν είμαστε ηλίθιοι. Μόλις είδα το βίντεο με το Γκεσέ, το γιαούρτι. Ναι. Ξέρεις ποιο τραγούδι μου ήρθε? Το έχει πει ο Γιώργης. Μα κανένας δεν μου φταίει για το χάλι μου. Σπάσιμο θέλει το κεφάλι μου. Για να τη χωρίζει, ρε, και τραβάει όλες τις αμαρτίες αυτός για την πάρτη της. Είναι δυνατόν? Να πω ότι ήταν κανένα πιπίνι, μανούλι, κανένα μούρλια, να το καταλάβω. Καλά είναι, συγγνώμη τώρα. Σιγά. Καλέ, τέτοιο τράβημα που έχει κάνει δεν είναι μανούλι πια. Έλα, ρε φίλε. Παλιά δεν ήταν, αλλά τώρα με την τζίτα δεν είναι. Εκτός αν γουστάρει να ακούει τις Κριστιαν Λουμπούτεν, τις γόβες. Να περπατάνε στο διάδρομο. Ναι, είναι και αυτό κάτι. Άντε, για να δούμε την επόμενη. Είναι ευχάριστο ο ήχος. Άμα είναι Λουμπούτεν, χτυπάει αλλιώς το τακούνι στο πλακάκι. Να σου πω, του καμένου τα μέλη πώς λέει ο ένας τον άλλον, πώς προσφωνούνται? Καμένα. Συγκαμένε. Ομόλογα ελληνικού δημοσίου. Τώρα και σε οικονομική συσκευασία των 7 δισεκατομμυρίων μόνο με 362 δραχμές. Ανταλλάσσονται εύκολα και με 12 μανταλάκια. Βεβαίως Χάρη Κλίν, βεβαίως παλιός Χάρη Κλίν, αλλά πόσο επίκαιρος είχε πιάσει από τότε το θέμα των ομολόγων. Βέβαια, κανένας συγγραφέας, κανένας σατυρικός καλλιτέχνης, ηθοποιός, δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα συνέβαινε με τα ομόλογα, τι θα συνέβαινε σε αυτόν τον τόπο, τι θα συνέβαινε με αυτό το λαό, ή και αν το φανταζόταν, το απέρριπτε μέσα του, γιατί σου λέει τόσο αρρωστημένη φαντασία, δεν μπορεί, κάτι κακό θα έχω, και μάλλον το έβαζε στην άκρη. Αλλά τελικά ήρθε η πραγματικότητα και έχει βάλει στην άκρη η πραγματικότητα τους σατυρικούς καλλιτέχνες, τους σατυρικούς κειμενογράφους και όλους τους υπόλοιπους. Μας έχει ξεπεράσει όλους, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Ένας μόνο βράχος μένει ψηλά, είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Με οτιδήποτε και να συμβεί, δεν ξέρω αν αυτή η κίνηση που έχει φτιαχτεί, κίνηση υποστήριξης Γιώργου Παπανδρέου, αν είναι αληθινή, αν είναι ψεύτικη. Εμείς και retweet το κάναμε στο Twitter και είμαστε και φανατικοί. Να μείνει ο Γιώργος, να βγει πρόεδρος του Πασόκ. Αν είναι υποψήφιος, θα πάμε και να ψηφίσουμε και μετά να διεκδικήσει και την πρωθυπουργία της χώρας, γιατί χρειάζεται σοσιαλιστής ηγέτης για να ανταποκριθεί η χώρα στα δύσκολα, και ο λαός κυρίως, στα δύσκολα που περνάει. Μια χώρα είναι σε κίνδυνο. Απειλείται με χρεοκοπία. Ποιο θα τη θώθει? Ιθωτήρευ. Ποιο θα θώθει το λαό που χυμάζεται? Ποιο θα θώθει του Θανίμπορουθ? Ποιο θα θώθει του θαύστεγουθ και του φτωχούθ? Ιθωτήρευ. Μια ταινία για τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Μια ταινία γροθιά στο κατεστημένο. Ιθωτήρευ. Μια ταινία της Πέργολα Φιλμς. Συμμετέχουν Λουκάς Παπαδήμος, Ευάγγελος Βενιδέλος, Αντώνη Σαμαράς και πολλοί άλλοι καταξιωμένοι ηθοποιοί. Ηθοτήρες από το σκηνοθέτη της μεγάλης επιτυχίας, η Θουθουράδα. Σύντομα κοντά σας. Παραμένει ο κινηματογράφος μια σχετικά φτηνή λύση. Δίνεις 8, 8,5, 9 ευρώ ανάλογα και περνάς 2 ώρες εκεί. Βλέπεις τους σωτήρες, θωτήρες όπως τους λέει. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι έμεσες εμπειρίες. Τεστάρεις τον εαυτό σου. Είναι μια χρήσιμη, με ένα 2 ώρο γεμάτο μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει και ως τέτοιο. Αλλιώς έχει και άλλες λύσεις, πάρα πολλές. Να φάει, να κάτσει σπίτι και να φάει σούπα. Κύριε Πρόεδρε, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός τα δύο τελευταία χρόνια έχει μια πορεία, έχει μια ανωδική πορεία, ανεβαίνει, προσεγγίζει διψήφιο αριθμό, κινδυνεύει εις βάρος των άλλων κομμάτων να τον υπερβεί, μετά αρχίζει μια πτώση. Όχι Γιώργο, δεν είναι έτσι. Απλώς από κάποια στιγμή και μετά, εγώ έπρεπε να τιμωρηθώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που εδώ η Γερμανία... Να τιμωρηθείτε γιατί. Γιατί ακριβώς τους χάλασα τη σούπα. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Να τιμωρηθείτε για αυτό ή και για τη μεταστροφή σας. Όχι, γιατί ακριβώς δεν δέχτηκα να προσκυνήσω. Αν είχα προσκυνήσει, θα ήμουν εξαιρετικά καλά. Υπάρχει ένα γραφείο εδώ, το οποίο έχει αναλάβει, το λέω προπαγάνδα, έπασε τόση τις δημόσιες σχέσεις στην προβολή των θέσεων, που εκπέμπει τρόικα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που πληρώνονται εδώ πέρα άνθρωποι διαμορφωτές κοινή γνώμη. Του χάλασε τη σούπα. Όριστε, ποιο είναι ο πιο αντιμνημονιακός, αντιτροϊκανός κατά του Δουνουτού από την αρχή, όχι τώρα που είναι και της μόδας, από την αρχή ποιος ήταν κατά όλων αυτών, ποιος δεν ψήφισε για να έρθουν όλα αυτά εδώ. Ο Γιώργος Καρτζαφέρης, του την κρατούσανε, του τη φυλάγανε όπως λέμε και ήρθε τώρα η ώρα να πληρώσει επειδή ήταν ανυπότακτος και δεν είχε συμβαδίσει με όλους αυτούς που μας έφεραν το πρώτο μνημόνιο και το δεύτερο μνημόνιο ως δεδομένη συνέχεια του πρώτου μνημονίου. Και όλων των επιταγών βέβαια που επιβάλλουν και τα δύο μνημόνια, τα μεσοπρόθεσμα και όλα τα υπόλοιπα. Έκανε και μια άλλη καταγγελία. Έχουμε πολύ Καρατζαφέρη σήμερα γιατί βγήκε και μίλησε. Δεν έχουμε κανέναν άλλο σοβαρό πολιτικό που μίλησε σήμερα. Έχουμε μόνο τον Καρατζαφέρη. Εμφανίστηκε το πρωί στον Αντένα. Οπότε έδωσε υλικό, όπως καταλαβαίνετε. Ένα ακόμη τελευταίο για τους δημοσιογράφους που τα πιάνουν. Υπάρχουν λοιπόν δημοσιογράφοι ή ακόμα και αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο που τα έπαιρναν από κάποιο γραφείο για να προωθούν απόψεις υπέρ της Τρόικας. Σήμα το πρατακούς από μένα. Σε ποιο κόσμο ζεις? Δες λοιπόν ποιοι ξαφνικά από αντιμνημονιακοί απότομα σε μια βραδιά γίναν μνημονιακοί. Μην κορδευόμαστε. Είναι και το αντίθετο βέβαια. Από μνημονιακοί κάποιοι γιατί και πώς γίναν αντιμνημονιακοί. Όλα αυτά δεν μπορούν να απαντηθούν τώρα. Είναι ωραία ερωτήματα που τα θέτουν διάφοροι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, πολίτες. Αλλά οι απαντήσεις δεν θα δοθούν τώρα. Ψήγματα απαντήσεων δίνονται τώρα και πολύ περισσότερο οι απαντήσεις δεν θα είναι μόνο λεκτικές. Οι απαντήσεις θα έχουν μια αξία όταν θα είναι πράξεις και θα έχουμε και το χρόνο να επεξεργαστούμε τι ακριβώς πράξη είναι αυτή και τι ακριβώς απάντηση και τι λόγια ήταν αυτά. Γιατί μέσα στον πανικό, στον κουρνιαχτό, πολύ δύσκολο να βγάλεις ψύχρεμο συμπέρασμα. Κατά τα άλλα, παρακολουθούμε όλους όσους δίνουν απαντήσεις, όσους δίνουν ερωτήσεις και κυρίως αυτούς που δεν κάνουν τις σωστές ερωτήσεις. Και κυρίως αυτούς που δίνουν πάντα τις ίδιες απαντήσεις. Είναι και η μεγάλη μας μανία και αγάπη και ευτυχώς είναι 2-3, αλλά σταθεροί και συνεπείς. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και σήμερα. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Ο Μάριος Καγής, δεύτερη φορά να τον πω, ρύθμισε τον. Γιατί είναι μερικές μέρες που δεν τους λέω καθόλου. Χτες ήταν ο Νίκος Απρανίδης που τον ξέχασα. Ρύθμισε τον ήχο. Σε λίγο Σεραφείμ Κοτρότσος με το μαγκαζίνο, κεντρικό δελτίο από το Real. Εμείς θα τα πούμε βεβαίως αύριο. Τσάτ δεν θα έχουμε σήμερα στο site της Ελληνοφρενίας για λόγους ανηλυμένων υποχρεώσεων κτλ. Γεια σας. Επί Καραμαλή παίρναμε λεφτά. Επί Παπαντρέου πήραμε σκατά που θέλετε να πείτε για τον Καραμαλή. Τι παίρνετε επί Καραμαλή? Παίρναμε λεφτά. Α, και πάμε, μας αυξάνανε και τις συντάξεις και φωτάγωφωνάζανε. Τι μας έδωσε ένα γιαούρτι την ημέρα, ένα κουλουράκι την ημέρα. Ευημερία είχαμε επί Καραμαλή. Βεβαίως και είχαμε ευημερία. Πριν 2 χρόνια ήταν, τι διάλο. Τι? Τίποτα, να είστε καλά να ξαναψηφίσετε Νέα Δημοκρατία γιατί ήταν καλά με τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως περνάγαμε καλά. Επί Παπαντρέου μας τα φάγε όλα. Να είστε καλά. Σύνταξη παίρνετε, πόσο χρονών είστε? 70. Να είστε καλά. Μακροημέρευση εύκολη, μακροημέρευση. Άιντε, μπράβο. Σε εσάς ελπίζουμε να συνεχίσει ο τόπος να πηγαίνει μπροστά όπως πήγαινε τόσα χρόνια. Βεβαίως και πήγαινε μπροστά. Ανεβαίναμε συνέχεια. Τα καλύτερα γενώσιμα σας εύχομαι να πάρετε. Να σας κρατήσουν γερό για μια ζωή. Τέτοιους ανθρώπους χρειαζόμαστε. Ήθελα να σε ρωτήσω, πώς θα αισθανόσουν να γιαουρτώνανε την Τζένι Πότσε? Ούτε να το σκέφτομαι, σταμάτα. Γιατί, για σκεφτείς. Δεν θέλω. Υποστηρίζεις τον Γιώργο. Τι, τα έχει και η Τζένι Πότσε με κανένα βουλευτή υπουργό. Γιατί, δεν το ξέρεις. Με ποιον? Έχει βουήξει η Θεσσαλονίκη. Τι, ποιον? Δεν έμαθες. Μην μου πεις το Βενιζέλο. Ήταν και το Σάββατο εδώ χειρότερα. Ποιον? Με τον Ψαριανό. Ήου. Και την είχα να έχει γούστο. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Θέλω να μου τραγουδήσει ο Νταλάρας για να νιώσω καλύτερα. Ένα τραγούδι για τη μακροχρόνια άνεργη αδελφή μου. Ένα τραγούδι για τον ανιψιό μου που δουλεύει αλλά δεν πληρώνεται. Ένα για την άνεργη φιλόλογο κόρη μου. Πολλά μαζεύονται. Πάρα πολλά μαζεύονται. Συναυλία ολόκληρη για εσάς και μόνο πρέπει να κάνω. Ναι. Ένα τραγούδι από τα Αλγέρη για τις συντάξεις του ΝΑΤ που μας κόβονται. Ναι. Δεν πάνε στο διάολο, λέω εγώ, και αυτός και εξή. Η γυναίκα του και ο ξάδελφος Ραγκούσης μαζί. Έχω και κουμπάρο ταξίτζι. Αγόρι μου, καλημέρα. Ο Νταλάρας είπε ότι αυτά τα ξαναζήσει, λέει, και στη Χούντα του είχαν πετάξει γιαούρτια. Τα ίδια που λέει ο Ανδρουλάκης, ο Πάγκαλος, όλοι αυτοί. Ναι, εντάξει. Δεν του έχουν πετάξει γιαούρτια στη Δημοκρατία. Δύο φορές του έχουν πετάξει γιαούρτια στη Χούντα. Τότε και τώρα. Ακούσα από στο Λάκη, το σημαντικό ξέρεις ποιο είναι. Να του απαγορέψει ο Θεοδωράκης και όλοι αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες. Γιατί εγώ του έχω καμιά κοσαριά δίσκους. Να τραγουδάει τα τραγούδια τους, γιατί είναι μεγάλη απάτη που παίζεται εδώ πέρα με στη διαπλοκή. Ξέρεις πόσο ότι φτάνει να παίρνει 300.000 το χρόνο από την ΑΕΠ, πνευματικά δικαιώματα. Καλά είναι. Καλά είναι, γιατί τον έχουν συνέχεια. Αυτό μονάχα να γίνει και να ακουστεί. Μπορώ να πω κάτι, φίλε μου. Ναι. Δικαιολογημένα τώρα οι εφοπλιστές, όλοι αυτοί που αναφέρουμε κάθε μέρα και εμείς και εσύ, να είναι μνημονιακοί κτλ. Αλλά να βλέπεις τον ψιλικατζή που του έχουν το σπίτι να του πάρουν, το αυτοκίνητο που το έχει με δάνειο να του το πάρουν, το παιδί που το πάρουν και να σου λέει η μνημόνια ή καταστροφή, εκεί τρελαίνομαι. Και δεύτερον, το πρωί στη ΔΕΗ που πήγα, εγώ πήγα να πληρώσω, όχι για τίποτα άλλο, για τη συχιάθηκα που τους έβλεπα να ζητιανεύουνε τα ταρεμάλια, να ζητιανεύουνε πώς θα πληρώσουνε το χαρατσάκι ή το ρευματάκι. Και το θεωρώ πιο παλικαριά να μην έχω να φάω, ας είμαι μαλακάς με αυτό που λέω, παρά να πηγαίνω να ζητιανεύω στον κάθε διευθυντή της ΔΕΗ. Αυτά ρε φίλε και για χαρά. Αποστολή, θα ήθελα να δω τα συγχαρητήριά μου στην κυρία που μας είπε ότι οι κομμουνιστές είναι πιο πλούσιοι. Τι είναι, δεν είναι? Ναι, καλέ, δίκιο έχει. Αλλά τόσο καιρό δεν μας το είχε πει να μάθουμε την αλήθεια. Διότι δεν μου λες, ο Γιωργάκης. Καλά, δεν μας το είπα. Αυτοί δεν μας το είπαν και οι κομμουνιστές, μας κοροϊδεύαν τόσα χρόνια. Ναι, ναι. Να σου πω, ο Γιωργάκης, ο Παπουτσής, η Διαμαντοπούλου και οι λοιποί είναι φτωχόπαιδα. Τι είναι, καλέ. Δες. Παιδιά της λαϊκής τάξης είναι. Τι μου λες, στεναχωρέθηκα πολύ, Φτωχά, σοσιαλιστόπαιδα, τι νόμιζες? Απόστολε, νομίζω ότι στην επόμενη συναυλία του ο Νταλάρας πρέπει να βάλει κοτετσόσημα όπως έκαναν οι Blues Brothers. Κάτι τέτοιο. Ή σαν και αυτό που βάζει ο Ομπάμα μπροστά για να μην το πυροβολάνε. Ναι, γιατί θα φεύγουν τα βιβλία σαν πόνια. Μπορεί να βάλει καθρέφτη, δηλαδή να πετάει όλο στο γιαούρτι και να γυρνάει πίσω. Καθρεφτάκι, να λέει. Να πάρει και ο κόσμος γιαούρτι. Από το κοτετσόσημα περνάει το γιαούρτι, δεν είναι καλή ιδέα. Περνάει πέτσα, εντάξει. Θα πλήρωσα μόνο το ρεύμα και το χαράτσι θα το αφήσω. Έχουμε εξαντληθεί σαν άτομα, σαν προσωπικότητες, σαν τι να πω, πια. Όχι, εγώ δεν μπορώ να πληρώσω το χαράτσι, θα πληρώσω μόνο το ρεύμα. Εχθές πήγα συγκεκριμένα στην εφορία και μόνο που δεν έφαγα ξύλο. Της λέω, είμαι ας πούμε με 600 ευρώ σύνταξη και μου έρχεται 770 να πληρώσω. Σας παρακαλώ, λέει, πηγαίνετε, δεν ξέρω, λέω, τα χαρτιά μου να δείτε αυτά. Τίποτα, λέει, ό,τι θέλετε, οπότε δεν ξέρουμε τίποτα. Άμα το πληρώσει, θα φάσει και πρόστιμο. Δυστυχώς νιώθω μια απαξία για τους πάντες και τα πάντα. Δεν θα πληρώσω το χαράτσι. Τι θα μας πάρουν, ας έρθουν να πάρουν τον καναπέ μου. Τι θα μας πάρουν, ας έρθουν να πάρουν τον καναπέ μου. Σε αυτή την εξέδρα έπρεπε να υπήρχαν ήρωες του 40, αλλά έχουν βάλει τις μαριονέτες τις τρόικες. Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Ask what you can do for your country. Ας έρθουν να πάρουν τον καναπέ μου.